เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่มีโทษมากเหมือนมิจฉาทิฏฐินี้โทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่ง 4. เราไม่เห็นบุคคลอื่นแม้คนเดียวที่ปฏิบัติเพื่อไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหมือนโมฆะบุรุษชื่อว่ามัคคลินี้โมฆะบุรุษชื่อมัคคลิเกิดขึ้นในโลกเป็นเหมือนรอบที่ดักมนุษย์เพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์เพื่อความเสื่อมเพื่อความพินาศแก่สัตว์เป็นอันมากเปรียบเหมือนบุคคลดักรอบไว้ที่ปากอ่าวเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์เพื่อความเสื่อมเพื่อความพินาศแก่ปลาเป็นอันมากฉะนั้น 5. ผู้ชักชวนผู้ถูกชักชวนผู้ถูกชักชวนแล้วปฏิบัติตามคำชักชวนในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดีคนทั้งหมดนั้นย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมที่กล่าวไว้ไม่ดี 6. ผู้ชักชวนผู้ถูกชักชวนผู้ถูกชักชวนแล้วปฏิบัติตามคำชักชวนในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีคนทั้งหมดนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมที่กล่าวไว้ดี 7. ในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดีทายกผู้ให้พึงรู้จักประมาณปฏิคาหกผู้รับไม่จำต้องรู้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมที่กล่าวไว้ไม่ดี 8. ในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีปฏิคาหกพึงรู้จักประมาณทายกไม่จำต้องรู้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมที่กล่าวไว้ดี9. ในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดีผู้ปรารภความเพียรย่อมอยู่เป็นทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมที่กล่าวไว้ไม่ดี 10. ในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีผู้เกียจคร้านย่อมอยู่เป็นทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดี 11. ในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดีผู้เกียจคร้านย่อมอยู่เป็นสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมที่กล่าวไว้ไม่ดี 12. ในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีผู้ปรารภความเพียรย่อมอยู่เป็นสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมที่กล่าวไว้ดี 13. คูฏอุจจาระแม้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นแม้ฉันใดภพแม้เพียงเล็กน้อยก็ฉันนั้นเหมือนกันเราไม่สรรเสริญโดยที่สุดแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียว 14.มูดปัสสาวะแม้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นและถึงน้ำลายแม้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นน้ำหนองแม้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นเลือดแม้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นแม้ฉันใดภพแม้เพียงเล็กน้อยก็ฉันนั้นเหมือนกันเราไม่สรรเสริญโดยที่สุดแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวตติยวรรคจบเอกธรรมบาลี 4. จตุทวรรคหมวดที่ 4 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในชมพูทวีปนี้สวนอันน่ารื่นรมป่าอันน่ารื่นรมภูมิประเทศอันน่ารื่นรมสระโบกขรณีอันน่ารื่นรมมีจำนวนน้อยนักส่วนสถานที่ที่เป็นที่ดอนที่ลุ่มที่มีน้ำหลากที่มีตอไม้และหนามที่มีภูเขาสูงชันลาดต่ำมีจำนวนมากกว่าแม้ฉันใดสัตว์ที่เกิดบนบกมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่เกิดในน้ำมีจำนวนมากกว่าฉันนั้นเหมือนกันแล 2. สัตว์ที่กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไปเกิดในกำเนิดอื่นนอกจากมนุษย์มีจำนวนมากกว่าสัตว์ที่กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบทมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่กลับมาเกิดในปัจจันตชนบทในหมู่ชาวมีลักขะผู้โง่เขลามีจำนวนมากกว่า 3. สัตว์ที่มีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เป็นเหมือนคนหนวกคนใบ้สามารถรู้เนื้อความแห่งคำสุภาษิตและทุพภาษิตได้มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่มีปัญญาโง่เขลา เป็นเหมือนคนหนวกคนใบ้ไม่สามารถรู้เนื้อความแห่งคำสุภาษิตและทุพภาษิตได้มีจำนวนมากกว่า 4. สัตว์ที่ประกอบด้วยปัญญาจักษุอย่างประเสริฐมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ตกอยู่ในอวิชชาลุ่มหลงมีจำนวนมากกว่า 5. สัตว์ที่ได้เห็นตถาคตมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่ได้เห็นตถาคตมีจำนวนมากกว่า 6. สัตว์ที่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้มีจำนวนมากกว่า 7. สัตว์ที่ฟังธรรมแล้วทรงจำไว้ได้มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ฟังธรรมแล้วทรงจำไว้ไม่ได้มีจำนวนมากกว่า 8. สัตว์ที่ไตร่ตรองเนื้อความแห่งธรรมที่ตนทรงจำไว้มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่ไตร่ตรองเนื้อความแห่งธรรมที่ตนทรงจำไว้มีจำนวนมากกว่า 9. สัตว์ที่รู้ทั่วถึงรู้ทั่วถึงธรรมและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่รู้ทั่วถึงรู้ทั่วถึงธรรมแต่ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีจำนวนมากกว่า 10. สัตว์ที่สลดใจในเหตุอันควรสลดใจมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่สลดใจในเหตุอันควรสลดใจมีจำนวนมากกว่า 11. สัตว์ที่สลดใจทำความเพียรโดยแยบคายมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่สลดใจไม่ทำความเพียรโดยแยบคายมีจำนวนมากกว่า 12. สัตว์ที่ทำนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วได้สมาธิได้เอกคตาจิตจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ทำนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วไม่ได้สมาธิไม่ได้เอกคตาจิตมีจำนวนมากกว่า 13. สัตว์ที่ได้ข้าวอันเลิศและรสอันเลิศมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่ได้ข้าวอันเลิศและรสอันเลิศยังชีพด้วยการแสวงหาด้วยพัดที่ใส่กระเบื้องมามีจำนวนมากกว่า 14. สัตว์ที่ได้อรรถรสธรรมรสและวิมุตติรสมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่ได้อรรถรสธรรมรสและวิมุตติรสมีจำนวนมากกว่าเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้ได้อรรถรสธรรมรสและวิมุตติรสเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แล 15-17 ในชมพูทวีปนี้สวนอันน่ารื่นรมป่าอันน่ารื่นรมภูมิประเทศอันน่ารื่นรมสระโบกขรณีอันน่ารื่นรมมีจำนวนน้อยนักส่วนสถานที่ที่เป็นที่ดอนที่ลุ่มที่มีน้ำหลากที่มีตอไม้และน้ำที่มีภูเขาสูงชันลาดต่ำมีจำนวนมากกว่าแม้ฉันใดสัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกละถึงเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในเปรตวิสัยแดนเปรตมีจำนวนมากกว่าฉันนั้นเหมือนกันแล 18-20 สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในหมู่เทวดามีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกละถึงเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในเปรตวิสัยมีจำนวนมากกว่า 21-23 สัตว์ที่จุติจากเทวดากลับมาเกิดในหมู่เทวดามีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปเกิดในนรกละถึงเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในเปรตวิสัยมีจำนวนมากกว่า24-26 สัตว์ที่จุติจากเทวดามาเกิดในหมู่มนุษย์มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปเกิดในนรกละถึงเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในเปรตวิสัยมีจำนวนมากกว่า 27-29 สัตว์ที่จุติจากนรกมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในนรกละถึงเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในเปรตวิสัยมีจำนวนมากกว่า 30-32 สัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในหมู่เทวดามีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในนรกละถึงเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในเปรตวิสัยมีจำนวนมากกว่า 33ถึง35สัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในนรกและถึงเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในเปรตวิสัยมีจำนวนมากกว่า36ถึง38สัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในหมู่เทวดามีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในนรกและถึงเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในเปรตวิสัยมีจำนวนมากกว่า39ถึง41สัตว์ที่จุติจากเปรตวิสัยมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากเปรตวิสัยไปเกิดในนรกและถึงเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในเปรตวิสัยมีจำนวนมากกว่า42ถึง44สัตว์ที่จุติจากเปรตวิสัยไปเกิดในหมู่เทวดามีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากเปรตวิสัยไปเกิดในนรกและถึงเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในเปรตวิสัยมีจำนวนมากกว่าจตุทวรรคจบชัมพุทีปะเปยานจบสิบเจ็ดภาษาทะกระธรรมวักหมวดว่าด้วยธรรมที่ทำให้เกิดความเลื่อมใสพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดความเป็นผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดความเป็นผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดความเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัดความเป็นธรรมกถึกความเป็นวินัยทรความเป็นพหูสูตรความเป็นผู้มั่นคงความถึงพร้อมด้วยอากัปกิริยาความถึงพร้อมด้วยบริวารที่ดีความเป็นผู้มีบริวารมากความเป็นกุลบุตรความเป็นผู้มีรูปผิวพรรณงามความเป็นผู้เจรจาไพเราะความเป็นผู้มักน้อยความเป็นผู้มีอาพาธน้อยทั้งหมดนี้เป็นชื่อเรียกลาภนั่นเองภาษาทะกรณธรรมวรรคที่17จบสิบแปดอปรอัชราสังฆาตวรรคหมวดว่าด้วยผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียวอีกหมวดหนึ่งหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเจริญปฐมฌานแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้อยู่ไม่ห่างจากฌานทำตามคำสอนของศาสดาปฏิบัติตามโอวาทฉันบิณฑบาตของชาวบ้านอย่างไม่สูญเปล่าไม่จำเป็นต้องพูดถึงภิกษุผู้ทำให้มากซึ่งปฐมฌานนั้น 2-8 ถ้าภิกษุเจริญทุติยฌานแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวเจริญตติยฌานเจริญจตุทฌานเจริญเมตตาเจโตวิมุตติเจริญกรุณาเจโตวิมุตติเจริญมุทิตาเจโตวิมุตติเจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติ9ถึง12ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้และถึงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้13ถึง16ภิกษุสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นภิกษุสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นภิกษุสร้างฉันทะพยายามปรารภความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเ พื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิญโยภาพไพบูลย์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 17 ถึง 20ภิกษุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขารเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขาร 21 ถึง 25ภิกษุเจริญสัททินสีเจริญวิริยินสีเจริญสตินสีเจริญสมาธินสีเจริญปัญญินสี 26-30 ภิกษุเจริญศรัทธาภละเจริญวิริยะภละเจริญสติภละเจริญสมาธิภละเจริญปัญญาภละ 31-37 ภิกษุเจริญสติสัมโพชงเจริญธรรมวิจยสัมโพชงเจริญวิริยะสัมโพชงเจริญปีติสัมโพชงเจริญปัสสัทธิสัมโพชงเจริญสมาธิสัมโพชงเจริญอุเบกขาสัมโพชง 38-45 ภิกษุเจริญสัมมาทิฏฐิเจริญสัมมาสังกัปปะเจริญสัมมาวาจาเจริญสัมมากัมมันตะเจริญสัมมาอาชีวะเจริญสัมมาวายามะเจริญสัมมาสติเจริญสัมมาสมาธิ 46. ภิกษุผู้มีความจำได้หมายรู้รูปภายในเห็นรูปภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีเธอครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีความจำได้หมายรู้อย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 47.ภิกษุผู้มีความจำได้หมายรู้รูปภายในเห็นรูปภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีเธอครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีความจำได้หมายรู้อย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 48. ภิกษุผู้มีความจำได้หมายรู้อรูปภายในเห็นรูปภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีเธอครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีความจำได้หมายรู้อย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 49. ภิกษุผู้มีความจำได้หมายรู้อรูปภายในเห็นรูปภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีเธอครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีความจำได้หมายรู้อย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 50. ภิกษุผู้มีความจำได้หมายรู้อรูปภายในเห็นรูปภายนอกเขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มเธอครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีความจำได้หมายรู้อย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 51. ภิกษุผู้มีความจำได้หมายรู้อรูปภายในเห็นรูปภายนอกเหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มเธอครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีความจำได้หมายรู้อย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 52. ภิกษุผู้มีความจำได้หมายรู้อรูปภายในเห็นรูปภายนอกแดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มเธอครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีความจำได้หมายรู้อย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 53.ภิกษุผู้มีความจำได้หมายรู้อรูปภายในเห็นรูปภายนอกขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มเธอครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีความจำได้หมายรู้อย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 54. ภิกษุผู้มีรูปฌานเป็นอารมณ์ย่อมเห็นรูปภายนอกทั้งหลายได้ 55.ภิกษุผู้มีความจำได้หมายรู้อรูปภายในย่อมเห็นรูปภายนอกทั้งหลายได้ 56. ภิกษุเป็นผู้น้อมใจไปว่างามเท่านั้น 57. ภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดถึงนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวง58. ภิกษุล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้59ภิกษุล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอาคินจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไร60ภิกษุล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่61ภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทียนิโรธสมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนาอยู่62ถึง71ภิกษุเจริญปฐวีกสิณเจริญอาโปกสิณเจริญเตโชกสิณเจริญวาโยกสิณเจริญนีละกสิณเจริญปีตะกสิณเจริญโลหิตะกสิณเจริญโอทาตะกสิณเจริญอากาสะกสิณเจริญวิญญาณกสิณ 72 ถึง 81 ภิกษุเจริญอสุภสัญญาเจริญมรณสัญญาเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญาเจริญสัพพะโลเกอนัพิรตสัญญาเจริญอนิจจสัญญาเจริญอนิเจทุกขสัญญาเจริญทุกเขอนัตตสัญญาเจริญปหานสัญญาเจริญวิราคสัญญาเจริญนิโรธสัญญา 82 ถึง 91 ภิกษุเจริญอนิจจสัญญาเจริญอนัตตสัญญาเจริญมรณสัญญาเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญาเจริญสัพพโลเคอนัพิรตสัญญาเจริญอธิกะสัญญาเจริญปุละวกะสัญญาเจริญวินีละกะสัญญาเจริญวิชิตกะสัญญาเจริญอุทุมาตกะสัญญา 92 ถึง 101ภิกษุเจริญพุทธานุสติเจริญธรรมานุสติเจริญสังฆานุสติเจริญศีลานุสติเจริญจาคานุสติเจริญเทวตานุสติเจริญอานาปานสติเจริญมรณสติเจริญกายคตาสติเจริญอุปสมานุสติ102ถึง111ภิกษุเจริญสัททินทรีย์ที่ประกอบด้วยปฐมฌานเจริญวิริยินทรีย์เจริญสตินทรีย์เจริญสมาธินทรีย์เจริญปัญญินทรีย์เจริญศรัทธาภละเจริญวิริยะภละเจริญสติภละเจริญสมาธิภละเจริญปัญญาภละ112ถึง181ภิกษุเจริญสัททินทรีย์ที่ประกอบด้วยทุติยฌานละถึงที่ประกอบด้วยตติยฌานที่ประกอบด้วยจตุทฌานที่ประกอบด้วยเมตตาที่ประกอบด้วยกรุณาที่ประกอบด้วยมุทิตาที่ประกอบด้วยอุเบกขาเจริญวิริยินทรีย์เจริญสตินทรีย์เจริญสมาธินทรีย์เจริญปัญญินทรีย์เจริญศรัทธาภละเจริญวิริยะภละเจริญสติภละเจริญสมาธิภละเจริญปัญญาภละภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้อยู่ไม่ห่างจากฌานทำตามคำสอนของศาสดาปฏิบัติตามโอวาทฉันบิณฑบาตของชาวบ้านอย่างไม่สูญเปล่าไม่จำเป็นต้องพูดถึงภิกษุผู้ทำให้มากซึ่งปัญญาภละที่ประกอบด้วยอุเบกขาอปรอัชราสังฆาตวรรคที่18จบสิบเก้ากายคตาสติวรรคหมวดว่าด้วยผลแห่งการเจริญกายคตาสติ 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งได้เจริญทำให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนแห่งวิชาย่อมเป็นภาวนาที่ยังลงในจิตของภิกษุนั้น เปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งสัมผัสด้วยใจแล้วแม่น้ำน้อยสายใดสายหนึ่งที่ไหลไปสู่สมุทรย่อมปรากฏภายในจิตของผู้นั้น 2-8 ธรรมอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสังเวชใหญ่เพื่อประโยชน์ใหญ่เพื่อทำเป็นแดนเกษมจากโยคะใหญ่เพื่อสติและสัมปชัญญะเพื่อได้ญาณทัศนะเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลแห่งวิชชาและวิมุตติธรรมอันเป็นเอกคืออะไรคือกายคตาสติธรรมอันเป็นเอกนี้แลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสังเวชใหญ่เพื่อประโยชน์ใหญ่เพื่อทำเป็นแดนเกษมจากโยคะใหญ่เพื่อสติและสัมปชัญญะเพื่อได้ญาณทัศนะเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลแห่งวิชชาและวิมุตติ9เมื่อธรรมอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกและวิจารก็สงบธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญเต็มที่ธรรมอันเป็นเอกคืออะไรคือกายคตาสติเมื่อทำอันเป็นเอกนี้แลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกและวิจารก็สงบธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญเต็มที่10เมื่อทำอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้ธรรมอันเป็นเอกคืออะไรคือกายคตาสติเมื่อธรรมอันเป็นเอกนี้แลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้11เมื่อธรรมอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นธรรมอันเป็นเอกคืออะไรคือกายคตาสติเมื่อทำอันเป็นเอกนี้แลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น12เมื่อทำอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมละอวิชชาได้วิชชาเกิดขึ้นย่อมละอสมิมานะได้อนุสัยย่อมถึงความถอนขึ้นย่อมละสังโยชน์ได้ธรรมอันเป็นเอกคืออะไรคือกายคตาสติเมื่อธรรมอันเป็นเอกนี้แลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมละอวิชชาได้วิชาเกิดขึ้นย่อมละอสมิมานะได้อนุสัยถึงความถอนขึ้นย่อมละสังโยชน์ได้13-14ธรรมอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความแตกฉานแห่งปัญญาเพื่ออนุปาทาปรินิพพานธรรมอันเป็นเอกคืออะไรคือกายคตาสติธรรมอันเป็นเอกนี้แลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความแตกฉานแห่งปัญญาเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน 15-17เมื่อธรรมอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมมีความเข้าใจแจ่มแจ้งธาตุหลายชนิดมีความเข้าใจแจ่มแจ้งธาตุที่แตกต่างกันมีความแตกฉานในธาตุหลายชนิดธรรมอันเป็นเอกคืออะไรคือกายคตาสติเมื่อธรรมอันเป็นเอกนี้แลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมมีความเข้าใจแจ่มแจ้งธาตุหลายชนิดมีความเข้าใจแจ่มแจ้งธาตุที่แตกต่างกันมีความแตกฉานในธาตุหลายชนิด 18-21 ธรรมอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลธรรมอันเป็นเอกคืออะไรคือกายคตาสติธรรมอันเป็นเอกนี้แหละที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผล 22-37